สวัสดีเช้าวันอังคารทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาสนทนาพูดคุยกันเรื่องของธรรมะการปฏิบัติสบายๆให้ทุกท่านได้นำไปลองใช้ดูนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรไกลไปจากกายและก็ใจของเราขันห้าของเราที่เกิดณปัจจุบันนะครับคำว่าธรรมะก็หมายถึงความจริงของจริงที่อยู่เฉพาะหน้าเรานี่แหละครับการเรามาเรียนธรรมะก็มีงาน2 อย่างต้องทำคืองานสมถะแล้วก็งานวิปัสสนางานสมถะก็ทำไปเพื่อความสงบเพื่อการเตรียมพร้อมของจิตเพื่อให้จิตมีความสงบมีกำลังขึ้นมาหรือว่าทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เอาจิตนั้นไปใช้เดินวิปัสสนานะครับงานที่2ก็คือกรรมวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คือการฝึกให้มีปัญญาคำว่าปัญญาก็คือการเห็นตามความเป็นจริงนะครับการเห็นตามความเป็นจริงร่างกายเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งมีความคิดใดๆกุศลอกุศลก็เกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วความจริงเนี่ยจริงๆที่มันเป็นของรูปนามเนี่ยกายใจเนี่ยมันมีความจริงอย่างนึงคือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปบังคับไม่ได้มันเกิดดับเกิดดับก็อนิจจังมันไม่เที่ยงก็อนิจจังมันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับใจก็เป็นทุกข์อย่างความปวดความเมื่อยอย่างความฟุ้งซ่านอย่างความง่วงนอนมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บีบบังคับใจก็เป็นทุกข์แล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องมันเป็นของอย่างนี้ก็เป็นทุกข์มันเสื่อมนะครับก็เป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันบังคับไม่ได้มันมีแล้วมันหายไปก็เป็นอนัตตานะครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่างร่างกายเดินเห็นร่างกายนี้เดินไม่ใช่เราเห็นเป็นหุ่นยนต์เดินก็อนัตตามันทำงานกับมันเองก็เป็นอนัตตาอย่างปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอนัตตานะครับเพราะนั้นการปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงร่างกายเดินดูไปเรื่อยร่างกายก็ห่างออกไปจิตใจก็ห่างออกไปก็แยกส่วนร่างกายเหมือนวัตถุเคลื่อนไหวก็เห็นเป็นอนัตตาแล้วถ้าเกิดมีความสุขเกิดขึ้นความสุขนี้มันบีบบังคับโอ้โหสุขมหาศาลตรงนั้นความสุขไม่จบสักทีก็เป็นทุกขังนะครับความสุขมีลักษณะเป็นทุกขังจู่ๆก็ดับหายปุ๊บทันทีก็เป็นอนัตตาขึ้นให้เห็นนะฮะจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเพราะเรานั่งดูนั่งรู้เข้าไปชีวิตเราแต่ละวันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลางั้นการปฏิบัติธรรมนะครับเราฝึกจิตก่อนทีแรกลองสังเกตซิใจเราสงบไหมใจเราตั้งมั่นไหมทํากรรมฐานขึ้นมาอย่างนึงนะครับแล้วทํากรรมฐานขึ้นมาอย่างนึงมีฝึกตามรู้ตามดูสิ่งแรกที่ต้องมีในการปฏิบัติคือสตินะครับถ้าจะเดินทางการพ้นทุกข์ต้องมีสติก่อนสตินั้นต้องเป็นสติปัฏฐานนั้นรู้สบายๆที่ฐานหรือวิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่ของจิตนี่เองอาจจะใช้กายใช้ลมหายใจใช้จิตก็ได้ใช้เวทนาก็ได้นะครับเป็นเครื่องอยู่สบายๆสังเกตนะครับทุกครั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบเราไปอยู่ที่วัตถุที่กระทบหรือว่าอยู่ที่ฐานนะครับไม่ใช่เพ่งที่ฐานรู้สบายๆที่ฐานตาเห็นรูปก็รู้สึกตัวไปด้วยหูได้ยินเสียงหรือพูดคุยใครก็มันรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยนั่นคือสติเรามีละรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นดูต่อไปว่ามันสอนใจรักเรานั่นคือมีความตั้งมั่นนะครับจิตนั้นเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมารู้แล้วพอเห็นการเกิดดับบังคับไม่ได้นั่นก็เป็นไตรลักษณ์เป็นปัญญานั้นสติสมาธิและปัญญามันก็จะเกิดต่อเนื่องกันมันทำให้เราเห็นความจริงตลอดเวลาที่กระทบมีโลภมีโกรธมีหลงมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจวัตถุที่ทำให้เรามีกุศลอกุศลหรือมีอารมณ์นะครับรู้ทันสิ่งเหล่านั้นแล้วกลับมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นยังไงเพราะกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นที่ใจถ้าจิตเราตั้งมั่นที่ฐานนะครับฐานคือกายและใจเรานี่เองถ้ามีอะไรกระทบแล้วมีอะไรผุดขึ้นที่กลางหน้าอกเราจะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยบาปและอกุศลเราก็ต้องละนะครับแล้วอกุศลใดที่เคยทำเราต้องรู้ว่าเรานิสัยยังไงพูดง่ายๆว่าสันดานของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะสะสมมาเยอะๆเยอะๆเนี่ยตรงตัวจิตของเราเนี่ยสะสมความดีความชั่วนะครับมันสะสมกิเลสมาหมักหมมนะครับมากมายอาสวะก็สมักหมมมาเยอะๆเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงเราเป็นคนราคะแรงเราเป็นคนขี้น้อยใจงั้นอกุศลใดที่เคยทำที่เคยมีเรารู้ตัวอยู่แล้วเราต้องละมันนะครับแล้วอกุศลใดที่ยังไม่เคยมีมันผุดขึ้นมาเห็นเอ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยรู้ทันมันไม่ดีละมันนะครับรู้มันละมันแล้วต้องเพิ่มกุศล กุศลที่สูงที่สุดในศาสนาพุทธก็คือสตินะครับมันมีสติพอสติรู้ทันอกุศลหรือกุศลมันจะดับทันทีพอมันดับปุ๊บเราก็ตั้งหน้าตั้งตาดูต่อไปเรื่อยๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือ ดูปัจจุบันว่าสติเรามีไหมเมื่อมีสติปุ๊บตามรู้ไปก็จะเป็นสมาธิแล้วพอตามรู้แต่ละครั้งก็จะเห็นมันเกิดดับก็เป็นปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจะมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มีการเพียรนะครับเพียรที่เป็นสัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องละบาปละกุศลกุศลใดที่ยังไม่เคยทำก็ทำเพิ่มกุศลใดที่ทำแล้วก็รักษาต่อไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องให้การปฏิบัตินั้นเคลื่อนเข้ามานะครับในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ต้องแอพพลายเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้สำคัญที่สุดหมั่นมีสติถ้าเกิดทำงานวิปัสสนาโดยไม่มีสติปัฏฐาน4โดยไม่มีฐานอยู่ของสติงานรู้งานเห็นไม่มีประโยชน์ในการพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดแค่รู้ทันแต่มันไม่ส่งเข้าภวังคจิตเพื่อเป็นการตัดภพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไม่สะสมต้องรู้นะครับตรงที่รู้ไตรลักษณ์ต้องสังเกตว่าเรารู้ในฐานหรือเปล่าหรือรู้ออกไปนอกฐานเมื่อไหร่เมื่อจิตเคลื่อนออกจากกายและใจแล้วให้มีสติรู้ทันสติจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเรามีวิหารธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ทันใจที่หลงเมื่อไหร่ที่รู้สติก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้แล้วดูต่อไปก็เป็นสมาธิในการตั้งมั่นในการรู้เมื่อรู้แต่ละครั้งเห็นสภาวะธรรมเกิดดับก็เป็นปัญญานะครับนี่เป็นการฝึกในชีวิตประจำวันของเราจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะสามารถเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามความเป็นจริงของรูปนามของเราแล้วต่อไปเราจะวางอารมณ์ได้ง่ายความทุกข์ทั้งหลายที่มาทางใจแล้วก็กายเราที่มันปรากฏเกิดขึ้นเป็นไตรลักษณ์เป็นปกติของมันนั้นก็จะไม่บีบบังคับใจเราให้เป็นทุกข์แล้วการสะสมบารมีธรรมก็จะเกิดขึ้นกับเราต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทุกท่านยังคงหมั่นทำรูปแบบนะครับไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้จิตเรามีกำลังแล้วระหว่างวันตามรู้ตามดูถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางบางสิ่งบางอย่างไปหลงอยู่กับการติดยึดนะครับอุปาทานในเรื่องของผงบุญในเรื่องของบาปในเรื่องของการพบแต่ตรงนั้นเท่ากับตรงนี้ยังต้องมีการเลือกพบอยู่นะครับเพราะเราสังเกตว่าถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าตรงไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานเป็นเหตุปัจจัยมรรคผลนิพพานเป็นผลนะครับไม่ใช่เป็นเหตุมรรคผลนิพพานเป็นผลที่เราจะต้องทำเหตุให้ถูกต้องก็คือการเดินมรรคนะครับเมื่อไหร่ที่เราเดินมรรคนั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราเดินมรรคผลของเราจะได้คือนิโรธเพราะฉะนั้นเราทำเหตุให้ถูกเราสังเกตศีลเรามีไหมสมาธินั้นเราเป็นสมาธิที่ถูกต้องไหมสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสัมมาวายามะต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ด้วยกันเสมอนะครับสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติต้องมีการละบาปอกุศลนะฮะอกุศลเกิดขึ้นที่ใจเรานะครับแล้วปัญญาให้ถูกต้องทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีต้องมีปัญญาตามรู้ตามดูความจริงของรูปรามเหล่านั้นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงโดยไม่เข้าไปจมกับอารมณ์นะครับรู้สบายสบายตามรู้ตามดูแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับ